Szevaszkon. Szevaszkon. Szolári. Vagy Szolári, vagy valami ilyesmi volt. Valaki a fakomból, azt hiszem. Jaj, még bekotort egyet. A középről. De, hoppál. Jó, várj, le kell tennem, bocs. Uha, rendőrök vannak, hello. Bejön apám, azt keresi a mobilját. Tiszta zora lesz. Halló. Feloldozlak. Tessék? Leondozlak. Én ezt értettem. Feloldozlak, nem azt mondtad? Feloldozlak. Sziasztok, Kitty vagyok. Kitty. Azért telefonáltam be, hogy elmondjam Izzy-nek, hogy fantasztikus lemezlovas. Táncolj, Izzy. Meglovagolnál. Hajolj meg. Négy kézlábra állnál neki. Lennél te... A lemezló. Az ő fekete ménye. Arab stelivér nője. Lennék. Izzy. De, mondd el, hogy lennél? Izzy, te szót se szólj. Izzy, higgadj le. Nem is lehúztam a mikrofonomat. Nem, annyira egész oda lehúzta az Izzy a mikrofonját. Nem viselkedj úgy, mint az elefánt a porcelánboltban. Most ezt nekem mondtad? Nem, ezt Izzynek mondtam. Tőled pedig azt kérem, hogy meséld el, hogy lennél te Izzy lemezlója. Akkor saját szavaidra szabadosan. Lemezlovas, lemezló, érted? Értem. Akkor parancsolj. Hogyan szeretnéd, ha meglovagolna téged ez a lemezlovas? Ez a díj ott. Ezt nem én mondtam, ezt te mondtad. Én csak kérdezem, hogy szeretnéd? Hogy szeretnéd? Szeretném, igen. Na ugye. Ide figyelj, jó, a lemezló, nem milyen zeneszalmát, milyen dalszalmát vessen neked ez a fantasztikus tehetségű. Mi legyen az abrakadarra? Én nem kérek dalt. Akkor mi legyen az a... Meglepetés cukorka, amit elmorzsolsz nagy lófogait között. És nézel azokkal a búzsbarna ló szemeiddel. Már amennyit látsz a ló ellenzőtől. Rajtad a kötőfék már. És a lemezlovas rángatja, nem mondod. Mondod. Na jó, kérek egy tankcsapdaszámot. Jó, ez az. Az még nem na volt végre. A Lukács evangéliumból egy fejezet. Ezt egy SMS-ező küldte, de akkora duma, hogy ettől komolyan mondom, megjött a kedvünk ez a rádiózásféle hülyeséghez is. Ez a csacsisághoz, amit itt művelünk. Ez a broadcastinghoz. Ez a sugárzáshoz, hogyha más nem mondjak. Mesélj még magadról, Kitty. Vagy tudod mit? Mesélj magadról. Kérem a számot. Mesélj helyetted a Lukács rólad. Tényleg arra, hogy néha ez rólad szó, Kitty. És felhúzza magában a rock'n'roll rugóját. Yeah, yeah, yeah, yeah. Látjátok feleim szintükkel, mik vagyunk? Itt a kettes stúdióban is elszabadul a pokol. A színpadon a Thea és Lukács Laci. Egy újabb fejezet a rock'n'roll történetből.